your cell phone, your wallet, your time, your ideas, no barcode, no party, no ID, no beers, your bank card, your license, your thoughts, your fears, no SIM card, no disco, no photo, not here, your blood, your sweat, your passions, your regrets, your profits, your time off, your fashions, your sex, your pills, your grass, your tits, your ass, your laughs, your balls, we won't, we want your soul. Habits, your fats, your fears. Give us your address, your shoe size, your ears, your digits, your plans, your number, your eyes, your schedule, your desktop, your details, your life. Show us your children, your photos, your home. Here, take credit, take insurance, take a loan, get a job, get a pension, get a haircut, get a suit, play the lottery, play football, play the field, or some toot. We'll show you dream, we'll show you sleep, we'll buy you dreams, throw away your blue, we'll sell you crap, we'll charge you debt, wanna buy big guns in a trunk of cash. We want your your love, your dreams, your checkbook, your essence, your sweat, your screams, your security, your sobriety, your innocence, your society, yourself, your place, your distance, your space. Go back to bed, America. Your government is in control again. Here, watch this. Shut up. You are free to do as we tell you. You are free to do as we tell you. Matters. Here's Britney, here's cola, here's pizza, here's TV, here's some rock, and some roller. Watch commercials, more commercials, watch Jerry, not Oprah. Buy a better life, from the comfort of your sofa. Here's popcorn, here's magazines, here's milkshake, here's blue jeans, here's padded bars, here's armpit rack, here's football shirt, here's baseball cap, here's live talk shows, here's video games, here's cola life, here's tin bowling, here's filter tips, here's college money, here's all night balls, here's plastic. Hola, sóc la Susana de Barcelona, estem aquí de festa aquesta nit, això és Ràdio Cafè 98.6. Go back to bed, America. Here is American Gladiators. Here is 56 channels of it. Watch these pituary retards bang their fucking skulls together and congratulate you on living in the land of freedom. Here you go, America. You are free to do as we tell you. No freaks, no skaters, no tweakers, no droops. We want your soul. hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkovalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG produkció 2003. Ez itt a Café Olé, Lacival! Szervusztok, újra öröm itt lenni, Tomival! Laci újra tud járni, Silent Bobbival! És nem hát, sokára Chatman, de addig is egyfajta egy ilyen pót megoldással. Pótrobot. Igen, Fiers Gábor felelős szerkesztőnkkel, aki az SMS-eket ma kezelni fogja egy darabig, legalábbis amíg Cseti meg nem érkezik a lányok nagy örömére. Telefonszámunk. Jól mondtam? Jól mondtad. Jó. Telefonszámunk. 312-3000. Csukott szemem. Nagyon jól csinálod. SMS-ünk. 0629-986-986. E-mailünk. Rádiókafé@radiokafé.hu. Megy ez is. És a webcímünk? www.radiokafé.hu. Miről lesz szó ma? Csukott szemmel. Ó, igen. A csukott szemmel is jól látom, hogy vendégünk lesz 18 óra után Ördög Alexandra. Mit énekesnő? Mit modell, mint ember, és mint magyar hazafi. Megpróbáljuk telefon végre kapni, jövök a telefonosokkal, jó? Igen, jó. Ifjabb Sirilla Györgyöt, a jégembert, a magyar Titanicot, ahogy szerkesztünk, apostrofálta őt, aki megpróbálta átúszni a jégtáblás zajló Dunát, de sajnos ezúttal nem sikerült. Hopp, dobd át a szót! Parancsolj! Elkapom, átveszem a szót, telefonon fogunk, egy új rovatunk fog indulni, és telefonon fogunk beszélgetni az úgynevezett 4/6-os okosság című rovatunkban. Ugye, Gábor? Jó, 4/6-os okosság, jól olvasom. Dr. Medvecki Zoltán fülorgégésszel, aki elárulja, hogy pontosan mi a takony? Ugye, így igen. Hát ezt nem tudom most már szebben mondani. Próbáltam volna ezt kitáncolni, ezt a szót, de... Hát de mit mondtál volna, cica kaki? Nem, hát a nátha során, ami az orrunkban fölgyülemlő váladék. A takony. Igen. Telefon végre kapjuk Gáva Jánost, Napkor polgármesterét. Az hol van? Napkor Magyarországon nagyon van. Nagyon szép. Böllérverseny lesz, kolbászból. Csodálat. Lesz a kerítés. Az igazi. Frankon kerítés fognak fonni egyébként kolbászból. Komolyan, így van. Napkor, milyen szép név, csodálatos helység. Valamint Hadnagy László a Humán Front extrában jelentkezik, hiszen Tájföldön van, és az ottani munkaerő piaci körképet fogja nekünk röviden vázolni. Phuket, Pattaya általános környezetében. Valamint a Megasztár. A világsztár. Mi is a címe? Ő a esti négy szó, Hajós Andrása. Késő este Hajós Andrása, négy szó, tudod? De nem voltak, plakáton van valami... Megint jön az ősz. Ez az. Megint jön az ősz, mert hogy ősz haja van az Andrásnak. Most értem meg. Most láthatod, hölgyeim és uraim, hogy a Tominak tényleg most esett le. Ez óriási pillanat volt, így megremegett egy kicsit a levegő. Nem értettem, hogy megint mi van? Jön az ősz, mi van? Borzasztó. Januárban. Hajrá. És még lesznek hétvégén. Na, Hajós Andrással, mert Hajós, azt nem mondtuk, ezt nem mondtuk. Motyogtuk, hogy a az a furcsa srác. Az ősz, tudjátok. Az ősz srác. És még? Hétvégi foci eredmények. A közeljövő magánrepülős programra, jajé. Ma esti programok. A habostorta.hu hírei. Valamint. Játékok. Jatek. Két darab belépő az Ember, aki nappal aludt című magyar film premier előtti vetítésére holnap este 8-ra. Valamint a szokásos 8-kor kisorsolandó a GTO Ferrari. És természetesen orbitális zenék itt a Café Oléban. Elképesztő! Seal My Vision, előtte még Madonna. Az American Life-val. És ez pedig itt nem más, mint az Electric Six. És a Gay Bar. Ó! Oh. Nem a bugyit. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. Gay bar, gay bar. Let's start a war. Start a nuclear war. That's a gay bar, gay bar, gay bar. Wow! We'll be right back. Sziasztok, Palotás Petra vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6, egy kávézó, ahol megéri felnyomni a kakaót. Love, sex, intelligence! A vonalban doktor? Doktor, nem. If you! Cirilla úr! Halló! Halló, szerbusztok, szeretettel üdvözlök titeket, épp egy villamoson megyek, de azért remélem jól hall a kedves hallgatóság. Hát akkor ez egy interjú lesz. Tökéletes a vétel. Az a kérdés, örülök neki. Hogy mi történt, ez tegnap történt, a Duna átúszási kísérlet? Szombaton. Hát kinek szépen szombaton, ugye Várton volt a Duna átúszásom, és ott az történt, hogy nagyon be volt állva a Duna, tehát egy ilyen 70%-os zajlás volt. És a legnagyobb problémát nem én jelentettem, hanem a kísérő motorcsónak, amelynek nem volt olyan lehetőség, hogy átmenjen a másik oldalon, mert a jégtáblákat nem bírta elviselni, és jobbra-balra pofozták a jégtáblákat a csónakot. Rajtad nem múlott volna? Nem, egyáltalán nem, azért, mert én úgy mentem oda, hogy átúztam, de egyáltalán nem volt olyan kíséret, amelyik átítol a másik oldalra, mert egyszerűen a komp is kérdőjelbe tette, hogy egyáltalán menni fog. És ilyen helyzetben aztán hirtelen úgy döntöttem a rendőrséget, fölhívtuk a vízirendőrséget, hogy akkor engedélyezzék a leúszást, mert az átúszást el kellett halasztani, mert egy régi motorcsónakkal jött a szerencsétlen Babel Laci, aki már 5 éve kísér, és hát egyszer nem tudta volna ezt a feladatot a csónak ellátni, nemhogy én. De hát én egyébként a mögőjük beállok, akkor simán át tudtam való úszni, tehát hogyha adnak egy ilyen jellegű kísérletet. Hány fokos volt a víz? Hát állítólag a televízió szerint -2 fok volt, én egy olyan 0,2-re satszolok, hogy annyi lehet, de lehet, hogy -2 volt, mert megmondom őszintén, nem értem meg. Hát a testemen éreztem, hogy baromi hideg, elnézést a kifejezésért. De ilyenkor kened azért magad valamivel? Vagy hogy? Bekened magad valamivel? De nem, soha semmivel nem szoktam bekenni magamat. 10 percet voltam benne a hihetetlen nagy zajlásban, és azt itt lehet látni, hogy még mai napig is, hogy teljesen szétszabdalt a felső testemet, a törzsemet, a jégtábla, mindenhol, és most is úgy fájnak még a végtagjaim, úgyhogy nem is tudom, hogy majd a szombaton ugye Budapesten úszom, hogy addigra ezekkel a sebekkel hogy állok, de mindenképp szombaton meg fogom csinálni. Annyi igaz, hogy életem legnehezebb úszása volt ez. Igen. Nagyon nehéz volt. Én nagyon sokat láttam már, ahogy te próbálsz, meg sokszor sikerrel is átúsztál Tiszát, Dunát, stb. És így van. Nagyon sokszor megfogalmazódott bennem ugyanaz a kérdés, ami most is, hogy miért jó ez neked? Tehát, hogy így minek, vagy miért, vagy egyáltalán jó ez? Tulajdonképpen az úszásaimnak 3 fontos üzenete van. Az egyik az, hogy az édesapám 37 éven keresztül úszta minden évben a Jeges Dunát. A másik az, hogy én erre nagyon sokat készülök, tehát már augusztustól edzésben vagyok, és ilyen szempontból az az értelme, hogy az embereknek bebizonyítsam, megmutassam, hogyha az ember valamit akar, lásd 0 fokos vízbe való úszás, azt meg tudja csinálni, és a harmadik pedig a szórakoztatás. Hát körülbelül most már 6000 ember volt, ami a mai világban, amikor mindenki tévézik, rádiózik, internetezik, és az egy nagy dolognak tartom, hogy kijönnek egy ilyen nagyon hideg időben. Ez a Párkány Esztergom itt a Dunahíd, ez nem fog bekavarni? Tehát nem félsz, hogy itt nem tudom, örvények? De most voltam ott, éppen most beszéltem a Párkány polgármester, akik szintén segítenek úgymond a szervezésbe, közönségszervezésbe, és hát ez egy nagy hosszú szakasz, de hát azért, ha most megnézzük a hőmérőt, most ugye 3-4 fok van kint, vagy 2, legyen 2, azért nem hiszem, hogy olyan nagy zajlás lenne, de hát bármi van, én megpróbálom, tehát ott már remélem, ilyen motorcsónak probléma nem lesz. És megpróbálom átúszni, de hát majd meglátjuk, ez még messze van, mert most Budapesten fogok szombaton. Igen, és jövő utáni héten pár. És azt kérdezném még esetleg, hogy mit érzel, amikor közepén vagy? Tehát, hogy Érted, hogy a Duna közepén vagyok? Igen, szóval ebben hát egy fokos vízben. Hogy most már valószínűleg sikerülni fog, de tényleg jó kérdés volt, amit feltette. Nézel az elején az ember még bizonytalan, és amikor a közepére elérek, akkor ugye hátra tekintek, és látom, hogy körülbelül ugyanannyi van ugye hátra, és akkor az ember úgy érzi, hogy már teljesítette. Mert akkor pszichésen is már túl van a felén, de egyébként általában véve tulajdonképpen, hogyha nincs nagy zajlás, csak icipici, akkor azért nekem ez nem olyan nagy teljesítés, mivel edzésben vagyok. Tehát azért hetente kétszer-háromszor úszom a 0 fokos ügyben. Hát miután már 0 fokos a víz, ugye, mert és akkor az ember igen, azért ezt jobban bírja. Na most majd meglátjuk a jégtába viszonyoktól. Neked fűződik valami anyagi érdeked ehhez? Tehát kapsz téged valaki ezért? Nem, én csak szeretetből, örömből csinálom, nem én jó oktató vagyok, és masszást tanítok, abból élek, meg könyveket írok, de nem teljesen ilyen karitatív, hogy így mondjam. Tegnap a 10 perces lubickolás után elénekelted a vegetáriánus dalt, ami egy kicsit hamis, ami én nem hallottam, ez sajnos. Milyen dal ez? Én sem hallottam, nem láttam. Nem, egy igen, részletet nem tudnál belőle nekünk elénekelni így a villamoson? Nem tudom az egész. Nem hosszú, egy 50 másodperc, tehát elmondjam? Énekeld el, az a legjobb. Azt nem, kedveseim, az tök hülye vagyok. Ne, ott csak is, mondd el. Ott is hamisan tudom. Inkább elmondom most, hogy kezdődik. Jó. Én írtam, vegetárius dal. A vegetárius minden reggel kisimult arca vidáman felkel. Majd a harmatos fűben tornázik, a legnagyobb hidegben sem fázik. Reszelt sárgarépa minden vágya, húsételtől mentes a konyhája. Mindjárt vége van. Munkahelyére pontosan bejár, s nem tudja, hogy van betegállomány. Hosszú életében sportol, tanul. 100 évesen, szerelemtől vadul. Finom szívhalekvár az ebédje, ilyesmi mindig van az ebédje. Mozdulata csupa derű és báj, nem kínoz a testét, remegő háj. Most már tényleg mindjárt vége van. Délben zsíros marha pörkölt helyett, pirosan mosolygó almát tehet. Állatokkal is jól érzi magát, de gyűlöli a húsleves szagát. A nők álma, növényevő férfi, aki dolgait remekül végzi. Keveset alszik, nem kell neki sok, éljenek a vegetáriusok. Na, egy kicsit hosszú volt, elmondtam, hogy az egész nem vagy, ugye? Ittja Sirin, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, hogy hívtatok. Pontosítsunk rá, hogy most Budapesten a hétvégén hol, egészen pontosan és mikor. Köszönöm a kérdést, kérlek szépen, most Budapesten 14 órakor az Erzsébet híd és a Szabadság híd között. Most már csak azt kérem, mely napon a hétvégén? Szombat vagy vasárnap? Szombaton. 14 órakor az Erzsébet híd. Erzsébet híd, Szabadság híd között. Egyértelmű, nem kész. Gond. Kis nadrágba követnénk, kiskacsaként téged, nem? Hát szeretettel válasz titeket, és ha van egy jégtába, ráültök, és akkor én áttolak titeket. Nagyon aranyos. Köszönjük szépen. Hogy mi megyünk előtte, törjük a jeget. Szia. Sziasztok, jó egészséget, sziasztok. Jó egészséget. Így van. Éljenek a vegetáriusok. Vegetáriusok. De miért a növényevő férfi a nők álma? Az miért? Hát mert szálkás, egészséges. A nem, mint a növényevők általában. Ezek szerint. A mindenségét. Uhú. Én nem egy teljesen más életmóddal folytatjuk itt a Rádió Café 98.6-on fűzöl frappánsan. A hamburger. A kólapuska sült krumpli. American Life. És a kénekel. Nem más. Luis Maria Ciccone. Madonna. It goes through my body and you know I'm satisfied. I drive my Mini Cooper and I'm feeling super duper. Do they tell me I'm a trooper and you know I'm satisfied. I do yoga and Pilates and the room is full of hotties. So I'm checking out the bodies and you know I'm satisfied. I'm digging on the ice because it's not a physics. It's cold and it's cold, it's to me, but you know I'm satisfied. I got a lawyer and a manager, an agent and a chef. 3 nannies and a assistant and a driver and a jet. A trainer and a butler and a bodyguard of 5. A gardener and a stylist, do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream. And I just realized that nothing is what it seems. American life, I live the American dream. You are the best thing I've seen. Just a dream. American life. what it seems. American life, I live the American dream. You are the thing I've seen. You are not just a dream. Just a dream. Radio Café 98.6, vacílatelo. Én most teljesen össze vagyok zavarodva, Tomi. Semmi gond, játszani fogunk. Kiestem a Pixisbe, a gyakorlat Pixisbe, kiestem a Fies Gábornál. Játék. Most jön az, hogy jatek, tudod? Lefagytam. Telefonálni fognak emberek, beszélünk velük, fölteszünk nekik egy kérdést, megnyeretjük velük, amit meg kell nyerniük. Olé! És aztán ennyi. Játsz! Kiegyék belépőkért! Nem. Szevasztok! És a következő szám? Nem, valamit? Nem. Jó. Azt olvasd fel, ami oda van írva a nyeremény. 2 pont után. Játékunk nyereménye. 2 darab belépő az Ember, aki nappal aludt című magyar film premier előtti vetítésére. Holnap este 8 órára a Lurdi házba. Bravo, Laci. 22. telefonáló játszik, telefonszámunk 312-3000. A kérdés relatív egyszerű. Melyik megyében található, nagyon ügyes, napkor település? 22 játszik. 29, 23-as visszaszámlálós. 22. Halló. Szia. Halló. Szia. Melyik megyében található napkor település? Nevedet légy szíves először. Névcím nacionáli. Ákos. Melyik Ákos? A popzenész? Haha. Igen. Igen. Tehát 3+1 választ adunk. A válasz. Fejér. B válasz. Szabolcs, Szatmár, Bereg. Vagy C válasz. Hajdu, Bihar. Esetleg D válasz. Jóda. Mi volt a kérdés? Melyik megyében található napkor település? Napkor? B. Tehát Szabolcs, Szatmár, Bereg. A válaszgenerátort. Nézzük, a gyerek mit mond. Igen, gratulálok. Igen. Nyertél. Nagyon nagy mázlid van, édes öregem, mert bravo, fogalmad nem bravo volt. Bravo, azt se tudod, hogy mi az, hogy mit kérdeztünk. Nem, így van, leted le a telefont, hát 33% plusz Yoda. Hát, ugye? Tehát hát azért a 33%, mert 100-ban a 4 az 33. Jó, akkor 25%-om, oké. Így van. Ne tedd le a telefont, arra kérlek téged, könyörögve. Rendben. Nem sokára valaki föl fogja venni a telefont a másik vonal. Na, Laci, most pedig az jön, hogy miért fontos volt fontos ez a kérdés. Napkor. Mert Böllér Palacsinta. Nem Böllér Palacsinta, hanem micsoda? Napkorban lesz, ez hogy? Napkoron, ez milyen szép a magyar nyelvben, hogy nem tudjuk ezeket a dolgokat így mondani. Mi tudtuk. Te honnan tudjátok? Hát mert ezt adja magát. Napkoron. Igen. Nem napkorott, mint Pécsett? Nem. Miért nem? És nem beszél arról, hogy a szerkesztői anyag is. Napkorban. Segít, Kolbászból a kerítés napkoron címmel lesz egy beszélgetésünk itt a Rádió Café 98-on. Gáva János napkor polgármestere lesz itt a vonal végre kapva. A Böllér verseny, hogy mondjam, minden részletét tudó főszervezője, igen. És akkor most jön a szó, itt napkorona Böllér verseny. Érted? Obá! Napkorona, nagyon nagy. Megint az ősz. Unga-bunga hírek, Zolikám, jók a hírek. Bólogatsz. Nagyon jók a hírek, gondolhatod. Ez a lényeg, gyerekek. Hogyha mik a hírek? Jönnek az hírek. Szevasztok. Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világra. Jóslás, álmok, lélekterápia, gyógyító kövek, asztrológia Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Hírek a Rádió Café 98.6-on. 2:05, sziasztok, hírek röviden. Egy hónapig lehet pályázni a TV elnöki posztra. A beadási határidő február 10-e, a pályázatokat március 5-éig bírálják el. Ma kezdődött az informatikai miniszter dél-kelet-ázsiai körútja. Ismeretlenek megrongáltak egy olajkutat a Zala megyei Göcsei térségében. A rendőrök szerint 8 köbméternyi, 100 000 forint értékű olaj folyt el. Ismét drágul a benzin, holnap utántól az üzemanyagárak 4 forinttal emelkednek. Nem tanulhatnak melegek, a Károli Gáspár Református Egyetemen olvasható az Origón. Végül arról, hogy holnap is változékony idő lesz, több órás napsütés várható. Friss hírek fél óra múlva, sziasztok! Capriccio, a Rádió Café 986, klasszikus zenei kávészója. Minden kedden este 10-től, régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. The rain, I feel like a justified reason for living again. 'Cause what I've been dreaming, I know that it's real. I know there's just no changing the way I feel. You're into my head and I'm out of my mind. I feel like a justified reason for being alive. I feel like I just can't keep it. It's deep with me and I feel like I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in white? When love was the feeling, with no indecision, we were turning that key inside to get in the moment. Something new, I feel a constant craving for being with you. And I have a secret I think you should know. I feel like I just can't keep it. It's deep with me and I know that I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in my I just can't keep it. It's deep with me and it's deep with me and it's deep with me and it's deep with me and it's deep with me and it's deep with me and it's deep with me and I feel like I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in my decision. Sziasztok, Michelle White vagyok, és ez itt a Rádió Café 98.6. Szervusz Misi, ez itt a Rádió Café. Igen, és Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyik jeles településének polgármestere van a vonalban, Gáva János. Jó estét, Gáva úr! Jó estét, kívánok! Halljuk, le fog esetleg merülni a mobiltele. Ő most éppen napkoron van? Igen, napkoron vagyok. Most odaérnem a másik telefonomhoz. Nagyszerű, az a jó Istennek. Most azt olvassuk itt, Gáva úr, hogy ez a napkor, ez nem egy akármilyen település. Virágos Magyarországért mozgalom 98-ban, belügyminisztériumi nagydíj. Akkor 98-ban Magyarország legerősebb faluja, 99-ben megvédve. És akkor még itt van a harmadik nemzeti lovas fesztiválon, a napkori lovas bandérium első helye a megyék versenyében. 300 hektáros vadaskert. Mi van ott? Ön mióta polgármester ott? Hát én 90 óta vagyok 90 polgármester. Ezek szerint egy sikeres kormányzási időszak. Gratulálom! Hát talán az egy nagyobb siker, hogy még a képviselőtestület is ugyanaz. Semmi nem változik. És ez nagyon ritka. Hogy lehet az, hogy egy ilyen gyönyörű kis község ilyen óriási eredményeket ér el? Mi a sikertitka, Gáva úr? Hát talán odafigyelünk az emberekre, és hogyha van valami kezdeményezés, azt fogják róljuk rögtön. Hány fős lélekszámú a falu? Mire gondoljunk ki? Hát 3800. Na, 3800, olyan erős minden férfi? Hát vannak benne erősek, igen. Büszkékethetünk azért Európa-bajnokra. Nagyon örülök. Meséljen nekünk erről a bőlér dologról, hogy ez... Mi lesz most? Hát vagy 3 évvel ezelőtt indult ez a bőlérkedés. Valahogy úgy jött, hogy egy baráti társaság mindenáron mangalicát akart vágni, és aztán rájöttünk, hogy ezt bővíteni kell ezt a kört. Most már oda jutottunk, hogy sajnos vissza kell utasítanunk nagyon sok csapatot, mert nem férünk el. Ez ilyenkor mit jelent, hogy egész napkoron szúrják a cocákat? Nem. Hát ember van egy, eddig az erdőbe csináltuk kint, nagy hatalmas szabadidő részen. Aha. Most behoztuk egy ilyen szabadidő parkba, itt a község területére. És akkor mi történik? Megjelenik egy csomó böllér, és elkezdenek életeket kioltani egymás után, vagy pedig ez... Szóval hogy zajlik a rendezvény? Hánykor indul? Hát 9 órakor indul. Hagyományőrző tüzércsapat ágyú lövésével, és egyszerre gyújtják meg minden levágott, elvéreztetett jószágon a szalmát. A szalmát, a perzselés akkor indul. Igen. Közös perzselés. Igen, akkor indul, és 15 órakor van eredményéret, és akkor arra mindenki elkészíti a finomságokat, amelyet aztán egy kerítésre raknak fel. Igen. Úgyhogy kolbászból lesz a kerítés. Na most ugye itt vannak a más versenyszámok, a toros káposzta verseny, a fogó... Mi az a fogópálinka? Mondja már ezt nekem el, mert... Hát a fogópálinka az, a gazda mindig a legjobb pálinkáját vette elő akkor, amikor disznót vágott, mert ez nagy ünnepnek számított egy családnál, és akkor a legjobb pálinkát erre tartogatta. Na és vannak is nagyon híres pálinkák, mert tavaly 13 éves pálinka nyerte meg az első. Azt a milyen, és milyen volt, Szilva volt? Én azt hiszem, az alma. Alma, hát ott a Szabolcsban ugye a híres és alma. És mik a szempontok? Tehát hogy kerül ki a győztes végül is a böllérek közül? Hát végül is van egy neves zsűri, amelyiknek például tagja Benke Lassi bácsi, a nagy szakács. Bizony. Olimpiai szakácsunk, és meg több olyan zsűritag, aki politikusok? Ismert a szakmába. Tehát itt csak olyan hentes bírálhat, akit a többi hentes, akit bőlérkedik, az elfogad. Világos. Jó, és mik a kritériumok? Tehát, hogy mit, hogy van leülve az állat? Hát a kritériumok, hát 7 díjat adunk ki. Igen. Legjobb csapat, amelyik legjobban tudja eladni magát, már úgy ért a portékáját is, meg önmagát, meg kell adni. Tehát jó fejség. Igen. Hát a legjobb bőlér, amelyik úgy dolgozik, hogy látszik rajta, hogy az mester a szakmának. Szakmai díj. Igen. Aztán mesterségbeli van a legjobb hurka, tehát azt tízesíteni kell természetesen. De nem oszlik meg májas véresre? Tessék? Nem oszlik ez meg májasra, meg véresre? Mert úgy lenne azért igazságos. De megoszlik májasra, véresre. Aztán a legjobb kolbász. Igen. A legjobb toros káposzta, ezt nevezzük, tehát legjobb toros. legjobb toros káposzt, az jó. És ez van, tehát 7 díjat adunk ki, ezen kívül külön díjakat. Forralt bor, legjobb forralt. A legjobb forralt bor, igen. Na hát, és akkor mit? Hát ennek is az ízesítése a fontos terv. Hát nyilvánvaló. Meg hát, hogy milyen borból van. Hát ez alföldi borból van. Az a jó, jó. Hát ez kemény borból nem lehet csinálni, azt nem, mondják, nem, jó. Nem. Ez... A jó bort, talán még sokan mondják, hogy esküsznek rá, hogy egy kis kevés víz is kell hozzá, hogy ne üsse agyon rögtön az ember. Pontosan. Gába úr, hányan sok szoktak sikerül lenni egy ilyen rendezvényen? Tessé? Hányan szoktak jelen lenni egy ilyen rendezvényen? Hát megszámolhatatlan. Hát ugye nagyon a falu... Hát magát a versenyzők az kb. 800 ezer fő számú. Már akiben részt vesznek konkrétan a versenyben. Hát és ezen kívül a nézőrök, akik kóstolni jönnek, hát azt attól függ, milyen az idő, meg hogy tudjuk őket fogadni. Na most biztos hallott róla a Gáva úr, mint polgármester, hogy májusban ugye csatlakozunk az Európai Unióhoz. Igen. És ott elvileg ezek a... Nincs több szurkálás. Élő állatvágások, ezek nem annyira közkedve dolgok. Én őszintén remélem, hogy azért megtartják ezt a, hát nevezhetjük népszokásnak. Ezt a gyönyörű rendezvényt, hogy mi lesz ezzel? Már tavaly is azt csináltuk, amit az Unió elfogad, hogy elkápított állatot lehet csak véreztetni. Legrosszabb esetben azt tudják csinálni, mint a fiatalok ezekkel a gyorsulási versenyekkel, hogy kimennek egy elhagyatott útszakaszra, és akkor vissza lehet hozni ezt a fekete vágást. Milyen érdekes, nem, hogy egy erdőbe, ezren úgy sutyiba. Nem, én azt hiszem, ez a hagyom, hogy meg fogjuk tudni, mit tartani magyarokat. Megoldják ezt maguk, magyar eme megoldják. Na, akkor úgy tűnik, hogy megoldja az ilyen problémát. Hajrá, akkor még egy gyorsat, hogy találunk oda, hogyha autóval el akarunk menni mondjuk Budapestről. Nyíregyházától a 41-es úton 10 kilométernél már hatalmas betűkkel kiveszírva. Nagyszerű. Nyíregyházától a 41-es úton 10 kilométer. Ennyi. Megtesszük. Köszönjük szépen! Kérem! Viszontvágást! És minden jót köszönjük az egész falunak! Viszonthallás! Viszonthallás! Ilyenkor sajnálom, hogy ezeken a kolbászfesztiválok a maximum országos rádiókat, vagy a helyi körzeti adókat lehet. Az IHM által kiépített félt szólna. Az IHM által kiépített e-pontokon keresztül, interneten keresztül lehet hallgatni a rádiókafézak. A faluházban fog szólni a kafé. Ez itt még mindig a Rádiókafé 98.6, mindenkinek, aki Nagymárosban, Kismárosban, vagy az E-Magyarország program keretében hallgatja a rádiónkat. Gyerekek, Tomi. Nem sokára Somorai Laci. Jó magam, Laci. Silent Bob. És Fies Gábor. Ez pedig... A Bloodhound Gang. Azaz. Azaz mi? Jimmy Jacko, Freddy és Turbo. És a Firewater Burn című Jamaican mix. Megmondtuk, hogy nem éneklünk egy legyenes adásba. Ez igaz, bocs. Szevasztok. All that's evil, yeah, but you can call me Cookie. donkey's gone to heaven. But if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Mother Ray, and Lawrence Welk, and Kurt Cobain, Jack, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster. Yeah, Emmanuel Lewis, 'cause he's the Antichrist. The roof, the roof, the roof is on fire. Motherfucker. Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt jó. Megmondtam, hogy nem éneklünk. Ne lejjenek. Én nagyon szeretem ezt a dallamot egyébként. Én is, nagyon. Ez annyira jó. A vonalban Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgató szóvivő. Szervusz, Laci! Szerusztok, csokolok mindenkit. Hát mi is. Mi a helyzet? Hogy... Mindenkinek sok szerencsét. Most kíván. Mi van? Legalább olyat, mint amely a két játékosnak jövő első héten. Nagyon jó. De mi van a Szárvári?